انزول کې بد د سورې حجرات نه دي او راوړ په سورې طلاق پسې د ډیر مناسبت توجه نه یو خو کار دي چې وی کوم یا یو نبیو لیکم یا یو نبیو خطاب پیغمبر ته زم پدې کې چې وی کې عام احکام او چې دا وی د امت سره تعلق او دې کې خاص احکام دي چې وی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک سره تعلق دي دریم دار چې مکه طلاق ذکر وشو چاغي کوم دا چې حلال پکې حرام شو وله حلال خزو نو حرام شو کنه ادي صورت کې موږ تحریم ذکر کوي هغه نبیه سوګن جوړي کنه سلورم خبر دا چلته کې کوم حقوق ذکر شو هغه ته حقوق د مؤمنانو وي ادي کې حقوق د زوجینو خزه خاون پنځم دا چې مخ کې تابعدارې د پیغمبر ته ترغیب ورکړه کنه د دې صورت کې وزجري منافقان شپږم دا چې هغه کې احکام ذکر کړیو د عامو نساو او د تخاص د ازواج متطهراتو او هم دا دی چې الته کمال د علم او کمال د قدرت ذکر کا الله نو دې صورت کې تفصیل کړي سورې تحریم ان هم دا چې احکام د تربیت ذکر کړل نو سورې تحریم کې وتا تربیت روحانی کوي چې قو انفسکم واهلیکم نارا ځان بچ کړئ قسم داو چلته وی عبد الله ولما زابن دې لپاره الله عذاب تیار کړل دي خدایي عذاب ذکر با سوره تحریم کیو کی چې وقود الناس والحجاره عليها ملائکۃ غلاظ شداد هغه تفصیل به بیان کی او سوره یو باب دې اول اخره پوری حقوق ذکر کئی دے اصلاح امور ذکر کئی دے اصلاح نغسی ترغیب بذکر کی توبی تا ترغیب بذکر کی جہاد تا آخر کے بدوا قیدی بیان کی چی دیوی تعلق دو مومنانو سرو دو بل تعلق دو کافر سرو امیسالونو کی باخری بیان کی صورت ممتاز دی په دې واقعیا د ازواج متطهراتو د تحریم لما احل چې کړو او ممتاز دی په ترغیب باندې ال التوبه النصوحه چې خالص توبه او باسه ورخه او ممتاز دے پا ذکر دا آسیہ و دا مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی لما تحرم ما حل اللہ لک نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چا کسر ما ذکر مانزنا پس با پا خپلو ٹولو حجوراتو باندی چکر واو ذکر نزدی مسجد نبوی تا کورو نداو نه او هر یو سره به سلسلس منټه وخت یې راو یو ځل چرته حضرت زینب کره وخت ډیر تیر کو نا غنور پی خپاشوي دا دغې په پیغمبر باندې مینا او محبت و سره کنه اری یو وی چې ما سره ډیر وخت ما سره او بیا خبر شوی چل تکی وقت ذکر تیر کو چیغی نبی علیہ السلام لیا دا گبین شربت کڑیو ہم خواہ وقت پدی طریقہ بانتی نو دیوی چې دا هر ورځ کول داسې شربت کوي کنه خو بیا به زمونږ دا ټیم پکې ضایع شي. نور دو بی بیانو لکه حضرت عائشه او حضرت حفصه دا مشوره وکړه چې نبی علیہ السلام تا کر راغې کما کر راغې و ته به ووایو چې تا نه خو د مغافیرو بوی دی. مغافیر په مدینه کې یو بوټی و نو بوی یې څه خراب نه و لکه د کشمالو اوس نبی علیہ السلام به صرف عطر خوښو انور بویونه نه نا چرای چاری اوی کرو ناوی وطلا سے ہوئے کستان مغافیر ہوگی. نبی علیہ السلام وی چی مغافیر خو نشتا خما دا گبین شربت سکلے ہو کہ دی چی دی کسا اثری چرتا مچے پا غبوٹی ناستای او داغی دو جن پا دی گبین کی داغا پیدا شوی کنا. نبی علیہ السلام قسمو کدو عسلونا بیا با دو گبین رانت کوان نو دا خبر آگا یہو دو دی ذکر کئی او اللہ تا تنبیح ور کئی چو دو محبت تا ازواج دو وجنا تبزان باندی یو پاک شے و حلال شے حرام ہے او چې حلال شي ته حرام وي خو دې نه سوګن جوړ شو او سوګن په حق کې الله کفاره نازل کړي او په کفاره ورکه نبی علیہ السلام کفاره ورکړه او دا خپل خبره نه رجوع کړه. اے پیغمبر پاک ولي حرامه په ځان باندې هغه شي چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی تب تغی مرضات ازواجک تو طلب کئے در رضا دخلو بی بیانو اللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کے ان کے دی مہربان دا اسی دا سکارو نئی خوا تیتا گناہ نشوے لے غلطی و خطائی نشوے لے فاصلہ کا بہتر کار بنونو کا نا بہتر بنونو ذکر قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم یقینا الله نازل کړی دی ستاسو د پاره روایح د خپل قسمونو چې هغه کفاره ده. قل مولاکم الله ستاسو دوست دی او هو العلیم الحکیم الله پارس باندې پوئږي او هر کاری د حکمت. واذا سر النبی الی بعض ازواجه حدیثان او یاد کا چې سراز اوی پیغمبر بازی خلو بی بیانو تا دیو خبری در راز خبری او تا اکڑا اپا بندی پی که خود آچدا و چاتوائینا نسو کوئی چی دغا خبری او یاو چی ما پزان گبین حرام کو اتو و چاتوائینا حفظت ای ہوئی دویم داده چه ده چرت ده بلی بی بی پا حق که وطاوه ماریا چه اغا ما جدا کلا طلاق مور کلا خطو بچاتاوه اینا اس خبری وطا دراز کلیوی دادوا او اغی خبر اوکلا اغی حضرت عیشت اوی پا اغی پا بندی که خودا چه گوره خبره با امانتی خواه با جاتونوه بس صرف دمره قدره چه غید نبی علیه السلام راز کارکو کنا ولی حضرت عائشه تیوی ندانه چه گنه اغی بل جاتوی نا داغی نبل پل خبره لانو نا و دورو چه کاره خوش راز کنا خواه نبی علیه السلام راز یک کارکو. نبی علیہ السلام راغی و حفظ تیوی چی تا آغا خبر کری دا ناغی و تاوی چی تا چا خبر کری غیدا مطلب چی عائشہ باو تاویلی غیو تنویلی نبی علیہ السلام وی چی اللہ خبر کرو ما خو آغا خبری خلط رازن نکنا ادا خبر آشو یاد کا چې د راز خبره وکړه پیغمبر بعضی ازواج او تعالی کا حفصه حدیثن یو خبره اسو کوئی دوه هو فلما نبعت به کله چې اغي بیبی خبر ورکو پاغه سرا بلیتا عائشه ته وی کړه واظهر الله علیم او الله پی پیغمبر خبر کو تا غرس کو پاشو دا غره نو عرف بعضه دا غیوی خبرې ذکر و تا وکم ساتما ویلو کنه او تا خبر وکړه ابلنا و ارزام بعض او مخی وارو دبلی خبرینا غیو نکلا فلما نبا احابیهیم نو کلچ نبی علیہ السلام خبر ورکا غی بی بی تا دا دی خبری کنا قالتو نو آغیوی من انبا اکا حازا دا تا تا چاوی ما خو پا غی باندی پالی خیو چوار تا بچا تنوی کنا دا تا تا چاوی چا خبر کنا قال وی پیغمبر نبأنی العلیم الخبیر خبر کړم زه هغه ذاتو چې پارسه پوي یو خبردار دی نو غلطی خوش ولا بی بیان نه کنه ملانه بول عزت تو تزور نه ورکي او آینده ده پاره وی خې چې ګوره خبردار دا غلطی خو نه شو بیا خیال ساته ها قد غلطینا توبه استل بکاری کنا ها ان توبا الی الله ای دوالو بیبیانو که تاسو توبه وباسه الله ته حفصه او عائشه رضی الله تعالی عنهما نو دا تاسو حق دی ولی فقط سغت قلوبکما لکون دی کاږي شوی دی زلون تاسو د سیدلار نه ها سید لار سوا احترام د رسول او غی کې پرخ را تا دا وی احترام برقرار اون ساتو سغت قلوب کومه یو دال سو کوئی جنا سغت قلوب کومه ساسو دلونو کې هم دار اغلی دی چې توبه او باسو خپلم پوښوي چې دا غلطی وشو ازینه به توبه او باسو راشه بس لمدو خټو لګي وبداروي توبه وباسه نو بس وين تظاهر علي او کتا سو پیغمبر سره سزور کوي اته بنو باسه پن الله هو مولا او بهشکا الله دا مددگار دي او جبريل او جبريل عليه السلام هم دا مرګره او صالح المؤمنين او سورات مومنان دی صالحان والملائکه بعد ذلک ظهیر او خبره ملائکه اسمان نه ډک دي دا ټول دا مرګري دي مقابله کول شي ملائکه دی پس دین غسر امداد کون کی ظاهری بس خبره په درانه کړه نور دانه چې کنه اوس بجنګ جوړیږي نا خدا غیله زور ورکاو کنه خا چې تاسو پیغمبر د شان نه نه خبر چې په له هډیر مخلوق دی اسا ربو دا ورته اخری تنبیه ذکر کوي اسا ربو نزدې دی رب د پیغمبر ان تلق کن یا بی بیانو تاسو تاویما کتی پیغمبر تاسو لطلاق درکلل کنا نو در رب ندا امید دے سو این یبدلہو چی بدل کی ور کی دل راستاسو پزے باندیا دوا جن نوری بی بیانی خیرم من کننا بہتری ویستاسونا مسلماتن مسلمانانی بی مومناتن مومنانی بی یعنی عملونه به هم خی عقیده به هم خی قانتات ناجزی که ان کی وی تائبات ان توبی استن کی وی عابدات ان عبادت که ان کی وی سائحات ان روجین ان کی وی سیبات ان وابکارا او کنڈی با هم پکی ہے پیغلی با هم پکی دا الله ولا زور نه ورکړه دا الله شان ده خو اوس الله ته یاد کړی هغه په فکر زغلاو کنه چیرې چې الله دا کوم صفاتونه بیان کړی چې دا بسو کی دا زور صفاتونه چې بیان کړو او دا خیال نو چې دا زی یادی دا دی دی کنا مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات خو بس دا اللہ جیبون تشان دنو فکر والا بل پلکو منز که غدی آدی نوری نشتا دقا دا پیغمبر بی بیانی چسا سیبات یا صاحبکار دی دقا ورسر دی خان یا ایو اللذین آمن و ایمان و علا قو انفسکم و اہلیکم نارا خپل ځانونه هم بچ کې د ورنه خپل اهل هم بچ کې د ورنه کوم ور یادی دا چولې یادی چې بل را اما شوم وترورو په هړ پوسو لاله نه نه د دینوم بچ کول دي خو خیر کار وسله صح په اوسو دي د علاج به وشي دا غبل ور یادی ښا چې دا غینه بچ کې داغه نه به څنګه بچ کی داغه نه به داسې بچ کی چې جماعت ته ولېږي سبق پی وای قاعده ولا واخلي قران پی وای نو بچ کنا ها ځانم بچ کا اهل هم بچ کا دوه وقود الناس والحجارتهم اسی ور دې چې خلق خشاک داغه خلق دې او ګټي دي والحجارت والحجار ادی وخت کې هډیرا ګران راخا چې قران سوي چې بچ کې خپل ځان نه خپل اهل دوور نه ډیرا ګران را ولي الی به بچ کې چې دا پلار د دې ماشوم سره داسې ګرځي داسې چې خوشی کوي نه بس منزل او سر راضي د منزل نه چې بیا کورته بوزي دا کور نه بیا جماعت ته بوزي نبي اولالي وت په ګټ کې نبي کور ته بوزي ای چې بالکل نه چا سره خبري نه چا سره ناشتا ای چا سره نو بدغه یو طریقه ده نو بیا خو به بل څه کار نه کوي خو دا چوکیداری وکي نو هغه خوشي وک کنه او هو هو خلوه ده پانو ڈکی اچه خپیوه ده سنه ڈکی اچه سترگی وگونوه ده سنه ڈکی او او او وگونه تبه اغداغا چولی اروان بای ادی دنیا نبا نی خبر او اغز اینو تبازی چه اغز شیطان اڈی دی قید اعظم مزار دو شیطان اڈی دی تارک روڈ مونگا خونی دی دی لفاظی نمونا دی دی راتا نخی کنا ویر دا اولاد بسلی سنگا بچ کئی دورنا بس دیر اگران دا خوا خونا چه سنگا اللہ ویلی دی اغا سکے کنا اللہ دیر غیرتی ذات تی خوا او تو سره لګه فاریو کا نور با لیم داد کوي ښا الله به په خپل قدرت سره سم کی نو طالبوم دا خپل خواره او دا خپل کړه او دا خپل منډو او دا خپل وال تکولو اجر در کوي نو وزای کی ښا مستقبل به روخانش علی ملائکتن پاگی غربان دیدہ سے ملائک دی غلادن شدادن طبیعتنے دیر سخ دیم خندہ کو پکیڑوشتا نا توبہ توبہ چاہ پا خندہ ندلی دلی نو آو غلادن طبیعتنے دیر سخ دی شدادن او بدنونے دیر مضبوط تیم توبہ توبہ چیہو سا پیڑاور کی کنسی جانب بولی لا یعصون اللہ ما مرہم اغی خلاف ورزی نکی دا اللہ دا اغی حکم چوتا اکڑے دے او اغا کار کئی چاگی تا امر کولی شیم یا ایو اللذین کفرو وبوی الله قیامت کې چې کافرانو مشرکانو لا تعتذر اليوم نن سره باندې کوي مړه تاسو ماته معلوم نه یې باندې مکوي انما تجزون ما کنتم تعملون سزا در کولی شتا استاد هغه عمل چې تاسو کړیو دا خطاب اوریتا یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو توبوا الی الله توبه نصوحا توبیو باسه اللہ تا خدا سی توبا چی خالص ای چی بیا بیا اغا گناہ تا قتل نئی اغا گناہ پا خیال کی راوستل نئی چی کم زی کدن گناہ شوی دے چی وست دکی گی نو دا غیر زی نظان ساتی چی را دا غزی خدوان گناہ شو او دا غزی شیطان دے خوا نو دا با اغیر زی نظان ساتی دغه سید کوم خلق په مرګرتیا کې جتانه سشیو نو هغه د مرګرتیا نه وزن ساتي او چې کوم عمل شوی او هغه ته وداسې بد ګوري هغه جهنم چې داس خالصه توبه وباسه کنه اسار ربکم نذیر رب تاسو او یو کفران کوم سیئاتکم چې لري کې تاسو نه گناہونه او مشکلات او داخلي کې تاسو له جنتونو ته چې بيي غبلان دي دا وین نهرو نا يوما پاغرو لا يخذ الله النبي والذين امنوا معه چې رسوا باندې کې الله پیغمبر او ناغه کسان چې مؤمنان دي د سره نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم اگر روشنايي دا غيبا منډي وي داغی مخیطا و داغی خیط ربتا یقولونا اوائیبا ربنا اتمیم لنا نورنا اے ربا مونگ سر داخل روشنائی ہمیشہ و ساتی یا اللہ دادو مونگنا ذکالتا منافقان نمڑشوا کنا اگی تیار کی پاتی شو نزیو سوال کی چی ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا بخنو کی مونگتا بیشکتا و پارسبان دی قدرت والیم ترغیب جہاد تا ابیا غدو قیدی یا ایو النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم دکا آخری صورت تا دی حصے او دی کی ترغیب انفاق او جہاد تا اے پیغمبر پاک جہاد کو دا کافرانو سر پتورا او دا منافقانو سر پجبا وغلظ علیہم پدی سختی کوا رٹنا دورنا پما وام جانم او زید دی خود دوزخ دی او ډیر بد زید راتلو ضرب اللہ و مسلا للذین کفر امرات نوح و امرات لوت دا اول مثال بیانی کافرانو تا زید پارا چی او سلی دنیا کی کفر کرے دی او قیامت کې چې الله تپوسو کی نا بدا عذر پیش کړي چیرې زماده سي خلق سره کلی او کورو ادا سي خلق سره می گاوندو او ادا سي خلق رانه لاندې باندېو چې ما اغي سره ایمان او عمل نشو کولای زه مجبورم اللہ موتا مثال پیش کئی دا حضرت آسیہ و دا مریم ایتا دا اغی نزیات مجبورا بی چاگا دا فرعون بی بیوا دا غصر جوندو دا غصر گاوندو دا غصر ناکو نو مجبورا آخو فرعون وانلو لد اخپلی خبری نکنا تسنگنن دا عذر پیش کئی چی دا مجبورا ماتت مشکلات و ماتت ما حول خرابو یعنی دنیا امتحانات تھی کنا او اول مثال دزید پار پیش کئی چیو کافری او مشرکی داغم پلار نکو یا نور دا سے نزدی خلق دیر نیکان تیر شوی ادے پدی تمائی تا چې زه خو ناولی ما زه خو ګډوډی ما خو دا ښځه چې نیکم ډېر خو سړی دا ښځه چې مشران ډېر پرزګار نه بس د دې په مخ به خلاصېږم نو الله رب العزت وی که د بل چا په نیکی او په صلاحیت باندې څوک خلاصې دی شوې نو ښځه د لوط علیه السلام او ښځه د نوح علیه السلام دغې چا سره ملګرتیا وه خاوندانې پیغمبران دي څومره نږدې رشته ده په هغې خلاصې نه شوې او دغې ولې په دنیایي رشته باندې نجات نشتا چې ستا یو نیک بند سره دنیایي د رشتہ ده چې خپلوان یو خلق یو دوستان یو زمونږ د مشرانو نه دا یو بل سره خوګوالی را روان دي نو دا کار نه کوي الوه تا ته فایده رسی چې د دین قبول کړي د عمل قبول کړي د نظریه قبول کړي نو علاوه د مرګرتیا استه حاجی دغه سينو تش دنیایي رشتہ کار نه کوي کوله کنا بیان کړی دی الله مثال لپاره د کافرانو د خزی د نوح علی السلام او د خزی د لوط علی السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا چې وی دا دواړه پنیکا د داسې او دوه بندیانو کې چلاوی زما بندیانو صالحین پیغمبران فخانتاهما دی سره دی خپل خوځو خیانتو کو دوکه او سره وکړه پس کی په دین کې چې دا غي دین قبول نکنو خاوندانو دین قبول نکو اسی خاوند تو به قبول کړو درمو خاوندان په دې دین یې نو قبول کړی ها فخانتاهما او خیانت و تولیوی لکه که دی جاغیتا هم پتنوا یر دی با سرده دی چالاکی کولا کنا دی پیغمبرانو سره چه بس اغی باوی چه بس دی خودمون پا دین دی زمون پا کار دا سخواگا پستا یر اخو اللہ تاسو لڑی رو مردر کی او ملکم رناکو اخلقم دا کپر او شرک نخلاص کو ایر دا پلانه دی کنا تا خو پاک ساک مشرک دی یا خود اتو دا سی خودی وی ناغیو پی زکا گمان کاؤ چیر دا ما دا خود خودی را خود دا خودی را موحید دا خلقو تا بی مشرکان وی اپا غزانی نیاداو کنا دا سی وقی و تصدیر کلیو خوگا پستاو نخان اتاو ما دیتے خیانت ویلی دو کم اوکاو دا خبری بیو تکولی خواه و ظالمانو دا دین نیا ری دی چیر زمون بسالی کنا چی دا زی مخلوق سر زمون مرگرتیا دا فلم یغنی آنهما من اللہ شین نفیدور نکلا دی دوارو پیغمبرانو دی خپلو خودو توم دا اللہ طرف نازرم بچی نکلی شوی ولی ارسلی پا خپل عمل باندی و بچ کی خواه هم مفسرین وی چې خیانت د خزی د نوح علی السلام دا چې خلق او مجنون وی نو دیو ته مجنون وی ګورو تا وی دا خیانت الکه خلق بو ته تو ته ولي وستاو خاون نه کنه نا غیبوم وی چې دا دې دغه څه دې کنه مجنون دې ورټلې دې پلانې دا دا دې خیانت حضرت لوط علیہ السلام د خزې خیانت تا او چې کله ملمان رااله ناغي بچیل تا ګوتې کړې او بو تا پلونر بزراخ کې شخا او خلق به خبرو چې تاسو دې ملمان راغلي دی او یا نو غرب شخا هر دې خیانت خلق به په خبرو ښا او داوی نفلم یغنیا اس پیدا ولا ورنکلا زګه تش د دنیا رشتہ وا د دین رشتہ بکه نو نو که د دنیا رشتہ ستاد یو پیغمبر سره یې کنا طالب پیدا نشي درکو نه ښا فلیکن عبداللہ ابن عباس وی چې دا سوک نوی چگنے بلشان خیانت باو پکنو لکه اس چپ دے خضو کے دے ناغوینا ما بغت امرات نبی قطو دغا کمزوری او کچا کار دا انبیاء پا خضو کنو کارنگوی دغا شیفا کنو اللہ پلو پیغمبران لکو کارو کفری کار سی خود دی کارون نے بچکلی کنخا فقیلت خلن نارا ویلشو اغی دوارو خضو تا چیزے جہنم تا مع الداخلین سر نور جہنم یانونا وضرب اللہ مسل اللذین آمن امرات فراؤن او بیان کرد اللہ مثال دا مومنان دا پارا اغا مومنان چیزان تا مومنان وی او خپل ایمان نشی بچ کولے ولی ویرداس ما حول کرا گیرے ما چنشم کولے تو توحید نم نشم آغستے سنت نم نشم آغستے که اخلم نو خیر می نشتا نلاوی اگورا بی بی دا فرعون چوا حضرت آسیہ فرعون پی سمرد المنکڑیو او دا دید پارا چی دا زما پا دین چیو ادا توبو باسی دا موسیٰ علیہ السلام نا او بس اخیری چمی خونے پی ٹکوال او غیبائن دا موت حالت راگی دا موت حالتو خواه از قالتو کل چویوی پا دعا کی رب ببنی لی عندکا بیتن اے ربا جوڑ کے مال را زان سر کورن دا دیلم مقام دکن خواه چی اگر دا فرعون پا کور کیوا او غیت دینی معلومات دم ردی چی گاون مخکی کئی اکور رستو کئی دا اصول لی کنو سم سی او دے کور اخلی نمخکی دا گاون تا پوسو کن تن پا غضب اختن کی خوا نو بیا رستو کور اخلا نو آسیوی چی عندکا اللہ استاثر یادو چی گاون می خوی او بیتن یا کور را دا جوڑ کے پا جنت کی ونجینی او خلاس کما ذې فرعون ظالم نا او عملي او ذې ظلم نا ونجني من القوم الظالمين او بچ کمال را د قوم ظالمانو نا نو بس وی چې وی کاتو نا کور جوړو او تا د مرګ واخده کنه د مرګ واخ کې بیا هر څو وی نشي هر څو وی نه جنت او جهنم او ارپو ځای راشي الله یې ګور هغه د فرعون په کور کې وا فاغی ایمان محفوظ ساتلیو اگر فرعون د خپل عقیدی نوان نلو لکن یا مومنہ تولیوی چیز مجبور ایمان و مریم ابنت عمران اللتی او حضرت مریم لرد عمران حقا احسنت فرجان چپاک ساتلیو اقپل اغاران فنفخنا فی من روحنا اللہ ایمونگا پکیو کو پاغی کی دخپل روحنا وصدقت بكلمات ربها او دې یقین کړو په حکمونو د خپل رب چله او تسویلو نو بس باغی یقین کړو او کتبه او په کتابونو د الله باندې وکانت من القانتين او دا په دنیا کې دا یذکون کنا نو ګور مؤنث صیغه خدا سن راز دا من القانتات دا قانتین دا خود مذکر دا پار را دا لکه مخکی ظالمین او دا غصیب دا وی دا زکا مذکر راولا چی دا اللہ دا مذکر پزی قبول کری وکنا چی دا دی مور خو علک من لیو او چی دا پیدا شن اللہ وطوی چی ولی صد ذکر کلونسا که علکوی نوم با دا دی پشانتی نو دا خود آغا نغور دا نکو من القانتی نیوی نو اس خبر نو خواه سورت ملک